środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 listopada. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. To mniej niż wczoraj. Wiceminister zdrowia liczy, że ten trend się utrzyma. Usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Mężczyzna podejrzany o podpalenie mieszkania w Warszawie 11 listopada może trafić na 3 miesiące do aresztu. Biało-czerwona flaga powiewała dziś w Exeter w południowo-zachodniej Anglii. Wspominano tam polskich pilotów. Liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła dziś o kilka tysięcy w porównaniu do sobotnich danych, ale wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 854 nowych infekcjach. Zmarły 303 osoby. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim, ponad 3,5 tysiąca. Powyżej 2 tysięcy zakażeń potwierdzono w województwach wielkopolskim i dolnośląskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że te dane są optymistyczne. Mogę przypomnieć, że poprzednią niedzielę mieliśmy nowych zakażeń 24 700, czyli tydzień do tygodnia to jest o 3 tysiące mniej. Obecnie w szpitalach leczonych jest blisko 22 tysiące osób, o 332 osoby mniej niż wczoraj. To drugi dzień z rzędu liczba zajętych łóżek covidowych zmniejsza się, mówi wiceminister Waldemar Kraska. To jest dobra informacja, aczkolwiek to są także efekty weekendowe, kiedy czasem w piątek są pacjenci wypisywani do domu. Łącznie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce prawie 713 tysięcy przypadków zakażenia. Zmarło 10 348 osób, a wyzdrowiało blisko 295 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Mężczyzna podejrzany o podpalenie mieszkania na Powiślu w Warszawie podczas Marszu Niepodległości nie przyznał się do winy. Prokuratura postawiła mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu co najmniej kilkunastu osób w postaci pożaru. Zarzut obejmuje także uszkodzenie mienia. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz mówi, że prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie 36-latka. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, jak również okoliczności, wykazuje, że istnieją przesłanki do stosowania tymczasowego aresztowania, a to obawa ucieczki, obawa bezprawnego utrudnienia postępowania, jak również grożąca surowa kara. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Trwa akcja ratownicza we Włodzimierzowie w województwie łódzkim. W jednym z domów eksplodowała butla z gazem. Doszło do częściowego zawalania się budynku. Trzy osoby znalazły się pod gruzami. Jedna została już wydobyta przez strażaków i przekazana ratownikom medycznym. Na miejscu pracuje 10 zastępów strażackich wyposażonych w ciężki sprzęt. W Exeter w południowo-zachodniej Anglii wspominano dziś polskich pilotów dywizjonu 307, którzy uratowali miasto przed zniszczeniem podczas II wojny światowej. Biało-czerwona flaga powiewała nad ratuszem. Mimo upływu lat w mieście wciąż wiele jest śladów po wspólnej polsko-brytyjskiej historii, mówi Andrzej Michalski z organizacji, która przygotowała uroczystość. Weteranów już nie ma, ale na naszą wystawę co roku przychodzi kilka rodzin brytyjskich. Dzieci, wnukowie nie mówią po polsku, aczkolwiek są bardzo dumni z tego, kim byli dziadkowie. Także to ta więź pozostała. W tym roku ze względu na pandemię uroczystości były skromniejsze niż zwykle. Przeniosły się do internetu. A w górach już jesień, przypomina TPN i ostrzega przed oblodzonymi szlakami. Korzystając z ładnej pogody, na szlaki w Tatrach wyruszyło dziś sporo turystów. Oblegali tradycyjnie Morskie Oko oraz Doliny Kościeliską i Chochołowską. Duży ruch był też w okolicach Świnickiej Przełęczy i w Kuźnicach. Apelujemy o ostrożność, zwłaszcza w wyższych partiach gór, mówi Anna Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dużo oblodzeń mamy m.in. na szlaku koło Siklawy, w Dolinie Pięciostawów, czy idąc w stronę Czarnego Stawu pod Rysami. Trzeba pamiętać o tym, że ciemno robi się już około godziny 16 i należy wrócić przede wszystkim przed zmrokiem. TPN przypomina też o ekwipunku, zwłaszcza o ciepłej odzieży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać jeszcze może na północnym wschodzie, ale opady będą zanikać. Później popada na zachodzie. Jutro deszczowe chmury będą przesuwały się w głąb Polski, bez opadów jedynie na wschodzie kraju. W nocy termometry pokażą od 1 do 8 stopni, a jutro od 7 do 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór, panie panowie. Good evening. W sierpniu 2011 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Jarosław Śmietana świętował 40-lecie swojej pracy artystycznej. Obok lidera na scenie pojawili się Krzysztof Ścierański, Adam Czerwiński oraz gość specjalny, australijski wokalista Bill Neal. Koncert ten przypomnimy w Trójce dziś tuż po 19:00. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agnieszka Furtak-Bilnik przed mikrofonem, nie tylko. I ponownie Piotr Majewski. Pożegnałem się z Państwem kilka minut temu, ale jestem z Państwem, ponieważ mamy przed sobą prezentację, drugą już dziś, prezentację nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych. To audycja specjalna, do której wysłuchania serdecznie Państwa teraz zapraszamy. Czas teraz zająć się kolejnymi nominowanymi. Jak już wspomniałem wcześniej, o godzinie 14 dziś przedstawiliśmy trzech nominantów. A w sumie mamy pięciu, więc zostało nam jeszcze dwóch. Tak, no ale myślę, że bardzo interesujących i tematycznie, a i ze względu na rodzaj prezentowanej sztuki, bardzo zbliżonym do tego, co było tematem zakończonego przed chwilą magazynu bardzo kulturalnego. Jeśli chodzi o te dwie postaci, o których będziemy dziś mówić w tej właśnie godzinie, to są to dwaj panowie. Po pierwsze dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej i w ogóle dyrygent Łukasz Borowicz oraz druga osoba, o której na pewno też opowiemy, to światowej sławy tenor Piotr Beczała. No tak, Piotr Beczała to przede wszystkim to artysta z, no zresztą tak jak i pan Łukasz Borowicz, to są artyści znani doskonale na całym świecie i myślę, że można by ich nazwać ambasadorami polskiej kultury. Z pewnością, tak na pewno też powiedzą wszyscy ci, którzy mieli na przykład taką okazję, wyjątkowy zaszczyt, chociażby w lutym tego roku, kiedy jeszcze sale teatralne, operowe mogły być pełne. To już są takie wspomnienia. No, my mamy nadzieję, że oczywiście wrócą jako realia, ale chciałam powiedzieć właśnie o Halce, która była takim wyjątkowym wydarzeniem, które się właśnie odbiło szerokim echem na całym świecie z owacjami 20-minutowymi po tym, jak Piotr Beczała zaśpiewał swoje arie. Agnieszko, wiesz co to jest spoiler? To już trochę spoilerujesz to zawartość naszego dzisiejszego spotkania i audycji, ale to... To taki smaczek dla Państwa, ale właśnie gdybyśmy tak jeszcze chcieli powiedzieć o Nagrodzie Mediów Publicznych 2020, to warto wspomnieć o tym, że nie tylko muzyka, my oczywiście naturalnie muzyką się zajmujemy, ponieważ Polskie Radio właśnie jest tą instytucją, która tutaj przyznaje nagrodę w kategorii muzyka, ale pozostałe kategorie to także słowo i obraz. Jeśli chodzi o słowo, to tutaj Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa, a w dziedzinie obrazu nagrodę przyzna Telewizja Polska. A my wracamy do muzyki. Jak już wspomnieliśmy, trzej pierwsi już przedstawieni na antenie programu trzeciego nominaci to Grzegorz Markowski, Zbigniew Namysłowski i trzeci i Stan Borys. Gdyby Państwo mieli ochotę posłuchać tej audycji, która właśnie, tak, przybliżała sylwetki tych trzech artystów, to oczywiście jest to możliwe na stronie internetowej Polskiego Radia. Audycja odbyła się dzisiaj między godziną 14 a 15, więc taki komplet informacji ważnych jest dla Państwa dostępny właściwie o każdej porze. A teraz już rozpocznijmy prezentację tych dwóch, których prezentację nam przypadł zaszczyt dokonać. Na początek Piotr Beczała. Voi le mie Czyż należy się dziwić temu entuzjazmowi publiczności austriackiej? Nie, jak najbardziej. Myślę, że tak samo ty, jak i ja, mieliśmy właśnie ciarki na plecach. Tak, i właśnie nawet powiedzieliśmy, że Piotr Beczała roz... Burzy mury, burzy powiedzieliśmy. Mury, tak, burzy mury, wszelkie mury. Ale te mury burzy dwojako, bo po pierwsze, tak jak ty powiedziałeś, burzy te mury muzyką, prawda? To po pierwsze, a po drugie swoją osobowością, która jest taka... I on jest takim ciepłym człowiekiem. Ja miałam ten ogromny zaszczyt, że go poznałam osobiście właśnie w lutym tego roku, kiedy przyjechał na te, jak już wspomniałam, premiery Halki i spektakle popremierowe. To też był gościem właśnie programu Trzeciego Polskiego Radia. Też powiem Państwu a propos strony internetowej, że to była rozmowa Katarzyny Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka, której byłam wydawcą, więc właśnie było mi dane go poznać. I gdyby Państwo mieli ochotę posłuchać tej rozmowy, to ona cały czas jest na stronie internetowej Radiowej Trójki. Ale to było, a teraz... A teraz dzisiaj mamy też do zaprezentowania Państwu rozmowę, która... została nagrana wczoraj, nie dalej jak wczoraj. Rozmowę z Piotrem Beczałą przeprowadził dr Marcin Gmys, który był naszym gościem kilkanaście minut temu, dyrektor Polskiego Radia Chopin. No i właśnie na temat tego werdyktu, który usłyszymy jutro, przypominam, jutro 22:30 albo nawet troszeczkę później. O 22:45 będą mogli Państwo obejrzeć i usłyszeć relacje z rozdania tych właśnie nagród. To chyba oczywiste, że w tym roku bardziej kameralnie będą nagrody przyznawane, więc będziemy raczej mogli uczestniczyć właśnie za pomocą mediów. Więc 22:45 zarówno w programie pierwszym Polskiego Radia, jak i też w TVP i TVP Polonia. To zapraszamy, a teraz zapraszamy do wysłania rozmowy Marcina Gmysa i Piotra Beczały gdzieś w górskiej hacjendzie przy granicy z Czechami. Znajdujemy się w górskiej posiadłości, w górskim azylu pana Piotra Beczały. Znaleźliśmy się tutaj nie bez powodu, ponieważ pan Piotr Beczała został właśnie nominowany do Nagrody Mediów Publicznych Opus, najbardziej prestiżowej nagrody muzycznej w Polsce. Panie Piotrze, trzymam kciuki za ostateczne rozstrzygnięcie. Konkurencja jest bardzo, tak, bardzo groźna, ale nie traćmy nadziei. Nie traćmy nadziei. Sama nominacja już jest bardzo, bardzo... Cieszę się, że zostałem nominowany. To jest zawsze wielka, wielka nobilitacja. Panie Piotrze, jest rok 2020, rok straszny dla całej ludzkości, a dla kultury w szczególności. Od wielu miesięcy właściwie nie możemy pana podziwiać na scenach, chociaż sporadycznie się to zdarza, jak niedawno w Warszawie, tak, w Werterze. Ale jest to też rok ważny dla pana, bo pojawiła się kolejna znakomita płyta Vincero, płyta z repertuarem oper włoskich, werystycznych. Co się znalazło na tej płycie, tak króciutko? Znaczy, to jest płyta, która, jak już pan wspomniał, zawiera arie z oper werystycznych, głównie Puccini, Leoncavallo, Mascagni, Giordano, która jest takim nowum dla mnie troszeczkę. Ja zaśpiewałem z tych arii, które są na płycie, na scenie chyba tylko 4, ale staram się wprowadzać teraz ten repertuar do mojego kalendarza i to będzie moja przyszłość na następnych kilka lat. Wchodząc tutaj do pańskiego domu, od razu moją uwagę zwróciła zupełna, absolutna nowość, mianowicie książka wydana... Jeszcze ciepła. Jeszcze cieplusieńka, na razie niedostępna po polsku. Czy mógłby pan parę słów powiedzieć? To jest biografia, ale nie do końca. To jest napisane, że to jest życie operowe w 3 aktach. Jak wiadomo, nie każda opera kończy się na 3 akcie. Są jeszcze akty 4 i 5 w niektórych operach, więc mam jeszcze trochę do opisania, ale jest to biografia, która opisuje moje życie, moją drogę, która nie jest taką zwyczajną, ponieważ zaczynałem od zupełnego dołu, więc jakby te lata, gdzie spędziłem w Lińcu, w prowincjonalnym teatrze, przebijałem się przez kolejne etapy kariery, aż tam, gdzie jestem teraz. To jest, myślę, że dosyć ciekawe dla normalnego fana operowego, czy normalnej publiczności, ale również dla adeptów sztuki operowej, którzy zaczynają teraz swoje kariery i gdzieś szukają może drogi dla siebie. W 3 aktach, bo powoli 3 dekada na scenie się kończy? No tak, tak to się już złożyło, 28 lat na scenie. Myślę, że jestem bardzo zadowolony z tego, co osiągnąłem do tej pory, a to, co będzie jeszcze, nie wiadomo. Myślę, że jak się skończy koronawirus, stres, to będzie czas na akt czwarty i piąty. Czy ta książka ukaże się po polsku? Tak, planujemy też angielską i polską wersję. Szukamy teraz właśnie wydawnictwa, tłumaczenia, więc będzie... Mam trochę problem z tytułem. Po niemiecku jest In die Welt hinaus, ale brzmi dobrze po niemiecku. Na razie nie znaleźliśmy jeszcze polskiego odpowiednika tego tytułu. Także mamy troszeczkę teraz problem, ale na pewno ukaże się po polsku. Panie Piotrze, w takim razie trzymamy kciuki za książkę, za kolejne płyty, kolejne plany operowe, no i za rozstrzygnięcie nagrody Opus. Dziękuję bardzo za nominację i trzymam kciuki. Podczas finału gali Nagrody Mediów Publicznych Opus zabrzmią fragmenty Halki Stanisława Moniuszki w wersji też można powiedzieć covidowej, bo skameralizowanej. Halka to jest nowy tytuł w pańskim dorobku, konkretnie Jątek oczywiście. Tytuł niezwykle ważny dla nas, bo dzięki temu stał się pan wielkim promotorem Stanisława Moniuszki i polskiej kultury na świecie. Halka naprawdę zapadła mi w serce. Ten cały projekt, 7 lat pracy nad wystawieniem Halki w Wiedniu, w Teatrze Andewin, później w Warszawie, w naprawdę bardzo mądrze potraktowanej i ciekawej inscenizacji Mariusza Drelińskiego i Borisa Kudliczki, stał się częścią mojego repertuaru. Ja śpiewam arię oczywiście od wiele lat. Ja promuję Moniuszkę już od wielu, wielu lat. Arię i pieśni na recitalach solowych i koncertach. No ale co innego jest jednak spektakl operowy. To jest, ma zupełnie inną dramaturgię i ja myślę, że Moniuszko powinien się znajdować tam, gdzie każdy inny wielki kompozytor światowy i myślę, że tym projektem Halki pomogliśmy chociaż troszeczkę do tego, żeby tak się stało. I z wielką niecierpliwością czekamy, aż ten spektakl ukaże się na płytach DVD, bo się ukaże. Tak, ukaże się. Trochę też trwało. Firma Unitel. Trochę musiałem popracować nad tym tematem, ale ukaże się na wiosnę. Dostałem potwierdzenie, że będzie DVD z Halki. Czyli Moniuszko w obiegu światowym. Moniuszko w obiegu światowym. Dzięki Piotrowi Beczale. Robię co mogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie, za małoż jeszcze krzywdy w jej biedzie. Ciągle na myśli panicz niewierny, gdy go z żoną tu zobaczy, umrzeć gotowa. Żeby ją tam powstrzymali, ja nie mogłem. Zawsze w tobie na... Tak pięknie brzmi nasz tenor liryczny Piotr Beczała. No właśnie, też przychodziło mi na myśli słowo nasz, bo myślę, że to jest naprawdę powód do dumy. Jest tenorem lirycznym i co ważne, też został zdobywcą operowego Oscara w 2018 roku, czyli International Opera Awards. To są właśnie operowe Oscary. No i został tym samym uznany najlepszym śpiewakiem roku. Tak było na całym świecie, w Londynie, można by powiedzieć. Tak, tak, naprawdę, tak. Myślę, że nie mamy ku temu wątpliwości. A w uzasadnieniu nominacji do przyznania Nagrody Mediów Publicznych czytamy: za nieustanną promocję polskiej kultury na najsłynniejszych scenach operowych całego świata, za wybitne umiejętności, naturalną muzykalność, przepiękny tenor liryczny i bohaterski oraz wszechstronny repertuar. A przy tym wszystkim jest właśnie takim ciepłym, naprawdę zwyczajnym, w najlepszym tego słowa znaczeniu, człowiekiem. Takim, który się w ogóle nie wywyższa, jest bliski zwykłym ludziom i jednocześnie jest tak wybitną postacią. Zrozumiałem, że miałaś to szczęście, że byłaś obecna na wystawieniu. Nie, niestety nie byłam. Nie byłam, czytałam tylko z wypiekami. To no, bilety się sprzedały w kwadrans albo i krócej. Tych halek było kilka, prawda? Tych spektakli kilka, ale no nie, absolutnie nie udało mi się być tym szczęśliwcem, który obejrzał i potem uczestniczył w owacjach, bo owacje trwały 20 20 minut po samej halce. No i właśnie to były głównie owacje, oczywiście dla Mariusza Trelińskiego też, ale też właśnie na występy Piotra Byczały przyjeżdża się przez Atlantyk. Ludzie tak, prawda, jeżdżą do opery w Nowym Jorku albo do Wiednia, gdzie najczęściej go można posłuchać. Także też i w Warszawie właśnie te owacje były jak najbardziej zrozumiałe. Czekamy z utęsknieniem na czasy, kiedy znów otwarte zostaną wszelkie teatry operowe, no i nie tylko operowe. Wszelkiego rodzaju teatry i miejsca, gdzie spotkać się możemy ze sztuką. A propos już, bo za chwilę będziemy prezentować kolejnego nominowanego artystę, ale chciałbym w ramach antraktu zapowiedzieć coś, co już o 19, czyli za pół godziny, równo za pół godziny, tuż po zakończeniu naszej audycji, będą Państwo mogli spotkać się z kolejną dużą sztuką. Oto Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy zaprasza na transmisję online spektaklu premierowego pod tytułem E-Migrant w reżyserii Martyny Majewskiej. O godzinie 19:00, przypominam. Teatr zaprasza na transmisję, bo mamy szansę oglądać tę premierę w czasie rzeczywistym. Dyrektor teatru Jacek Głąb zapewnia, że powstał kolejny spektakl pandemiczny, bardzo atrakcyjny, profesjonalnie i multimedialnie zrealizowany. Warto się o tym przekonać. Przypominam, już za pół godziny, już niespełna pół godziny, tuż po zakończeniu spotkania z nami. I zobacz, jak zwiększa się dostępność sztuki, prawda? W ten sposób. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnego nominowanego. To będzie Łukasz Borowicz. Orkiestra Symfoniczna ze Stuttgartu, dyrygował oczywiście Łukasz Borowicz, Ognisty ptak Igora Strawińskiego. Oj, zasłuchałem się. Witam panie Łukaszu. Halo? Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór. Jest z nami Łukasz Borowicz, drugi nominowany, jeśli chodzi o tę właśnie część audycji, w której my wspominamy właśnie o dwóch panach. Panie Łukaszu, bardzo się cieszymy, że możemy z panem teraz właśnie porozmawiać i dziękujemy za pana dostępność. To ja dziękuję bardzo, bardzo, bardzo miło, ogromnie. Tym bardziej, że fragment z Ognistego ptaka, który państwo puścili, jest mi niesłychanie bliski, jako że mój ojciec lata temu, pracując w Polskim Radiu jako speaker, miał zaszczyt transmitować koncert Igora Strawińskiego w 1965 roku w Warszawie z Filharmonii Narodowej, prowadzić transmisję. I właśnie tego fragmentu pamiętam, jak jeszcze tata mi opowiadał, jak słuchał pod dyrekcją Strawińskiego. Także zupełnie niesamowite, że państwo akurat ten fragment wybrali. Niewiarygodne. No ale to gdzieś taki duch nad nami krąży. I te czary, bo jak czytam w uzasadnieniu nominowania pana do Nagrody Mediów Publicznych, tam czytam, że został pan nominowany za czary, których dokonuje pan batutą oraz za wybitne osiągnięcia dyrygenckie z najsłynniejszymi orkiestrami świata. Oraz za wkład w rozwój Orkiestry Polskiego Radia, za te czary. Czaruje pan przede wszystkim muzyką słowiańską. W jednym z wywiadów powiedział pan, że ma pan wyjątkową słabość do muzyki właśnie z tych rejonów świata. No na pewno muzyka słowiańska jest mi najbliższa. Oczywiście z zespołami, z którymi na stałe pracuję, ten repertuar najczęściej przedstawiam. Tak było z Polską Orkiestrą Radiową od 2007 roku do 2015. Zresztą z Polską Orkiestrą Radiową nagraliśmy podczas mojej dyrekcji dwie płyty z Piotrem Beczałą. To było też spotkanie z muzyką słowiańską i pierwsze spotkania z Piotrem Beczałą, z którym wcześniej spotkałem się, prowadząc z nim koncert w Orkiestrze Filharmonii Poznańskiej, w orkiestrze, z którą pracuję na stałe do dzisiaj. Także muszę przyznać, że tutaj te wszystkie ścieżki się tak cudownie przecinają i rzeczywiście to są czary, a miłość do muzyki słowiańskiej, to zarówno oczywiście ta miłość polskich orkiestr, polskich wykonawców, to jest mnóstwo wzruszeń. Ja zajmuję się zarówno muzyką operową, może wspomnę właśnie cudowną szansę współtworzenia Halki Moniuszki, którą mieliśmy wraz z panem Piotrem Beczałą, z Mariuszem Tryniskim, z Borysem Kudliczką, jeszcze niedawno w Wiedniu, potem w Warszawie, ale jest oczywiście także muzyka symfoniczna, chociażby dzieła Andrzeja Panufnika, realizowane w Warszawie właśnie z Polską Orkiestrą Radiową, z Gdyńską Orkiestrą Concert House, czy chociażby muzyka oratoryjna, Felix Nowowiejski, Quo Vadis z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, także bardzo różne pola, ale wszystkie te pola łączy muzyka symfoniczna, operowa, oratoryjna, głównie muzyka polska. Jest to oczywistością pewną, że jako dyrygent polski jestem zapraszany głównie do prowadzenia muzyki polskiej, ale także właśnie i słowiańskiej. No właśnie, przede wszystkim muzyki polskiej. Zapomniał pan wspomnieć również o Kurpińskim, pana współpracy z orkiestrą Jeunesse Musicale. Nie, to oczywiście, no zresztą tych nagrań jest dosyć dużo. Ja w tej chwili, ponieważ nagrania zawsze mnie fascynowały od dziecka, to nagrania muzyki polskiej to jest swego rodzaju moje hobby. No i muszę przyznać, że tych krążków w tej chwili, to znaczy albumów i z muzyką operową i symfoniczną jest w tej chwili już ponad 100, a rzeczywiście płyta z zespołem Jeunesse była tak naprawdę moją pierwszą płytą. Wspomniał pan na początku o swoim tacie i tak pomyślałam, że może słuchacze chcieliby to wiedzieć, co odegrało taką główną rolę w pana rozwoju pana wrażliwości na muzykę? No to jest bardzo trudne pytanie. No na pewno dom rodzinny, właśnie rodzice i ojciec, który przede wszystkim był wielkim miłośnikiem koncertu skrzypcowego Beethovena. W związku z tym razem z moją mamą podjęli decyzję, żebym uczył się grać na skrzypcach. I potem już, jak już się raz w ten świat muzyczny wejdzie, to już się w nim jest po prostu. I od skrzypiec poprzez orkiestrę zacząłem marzyć o dyrygenturze. I później to marzenie udało mi się zrealizować i w tej chwili jestem muzykiem, dyrygentem, aczkolwiek oczywiście skrzypce jako instrument są mi zawsze i zawsze będą najbliższe. Jako dyrygent, z pana książką, nad którą pan pracuje, pana tak swego rodzaju librettem, jest partytura orkiestrowa. Od czego zaczyna pan pracę, sięgając po nowy utwór, po nową partyturę? No to jest przede wszystkim właśnie, że tak powiem, praca z tym, co mamy przed sobą, w sensie partytury, w sensie źródeł historycznych. Tak zresztą się składa, że pracując nad muzyką polską, ja jestem swego rodzaju archeologiem. Mhm. Archeologiem byłem przy przygotowaniach do Halki Moniuszki, do tej realizacji z Piotrem Beczałą. Archeologiem byłem przy wykonywaniu polskiej muzyki symfonicznej. Ostatnio na przykład nagraliśmy wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, zresztą w tym tygodniu ma premierę płyta, muzykę kompozytora XIX-wiecznego Michała Bergsona, która ta muzyka przez wiele lat uznawana była za zaginioną, no ale okazało się, że wypłynęła, jak to się mówi kolokwialnie, w jednym z londyńskich antykwariatów i solista grający na naszej płycie, pianista brytyjski Jonathan Plowright, po prostu te nuty odkrył, udało się te nuty zdobyć i powstało coś, czego nie było. Jednym słowem rękopisy nie płoną, tylko tych rękopisów czasami trzeba poszukać, aczkolwiek oczywiście no, cytat jest oczywisty, natomiast niestety bardzo dużo muzyki polskiej, szczególnie w związku ze zniszczeniami II wojny światowej, nie dotrwało do naszych czasów. W związku z tym jako muzycy zajmujący się muzyką polską, no trafiamy co chwilę na pewne rafy, ale dzięki bibliotekom, dzięki zasobom bibliotek w różnych krajach, dzięki badaniom, dzięki także pomocy muzykologów, dzięki ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych w tę instytucji, takich jak Polskie Wydawnictwo Muzyczne, no udaje się tę polską muzykę przedstawiać, archiwizować. Zresztą przez lata największe zasługi dla archiwizacji muzyki polskiej ma oczywiście Polskie Radio i zespoły artystyczne Polskiego Radia. No i pana praca z Orkiestrą Polskiego Radia. Jest to tylko element, to są dziesiątki lat pracy zespołów artystycznych, oczywiście orkiestr radiowych wszystkich, chóru Polskiego Radia, dyrygentów wszystkich, którzy przez te lata pracowali nad tym, aby właśnie tę polską muzykę nagrywać, gdyż tak naprawdę tylko nagrania mogą muzykę spopularyzować. Wielokrotnie było tak, że nagrania polskiej muzyki docierające do decydentów za granicą i w teatrach operowych i w orkiestrach symfonicznych, właśnie te parę minut jakiegoś utworu, który po prostu od razu chwyta, od razu wiadomo, że to jest to, doprowadzają do tego, że pada decyzja. Tak, robimy koncert na przykład muzyki Andrzeja Panownika czy jakiegoś innego kompozytora, jak chociażby Stanisława Moniuszki i tak dalej, ale tego by nie było, gdyby nie ta działalność archiwizacyjna, która, tak jak podkreślam, jest z mojego punktu widzenia szalenie ważna dla takiej kulturotwórczej działalności, dla misji po prostu, jaką jest pokazywanie kultury wysokiej, tej chyba najważniejszej wartości, jaką jako Polacy dysponujemy, naszej muzyki, literatury, teatru, oczywiście kina. No tu muzyka, trzeba przyznać, jest w dużej mierze chyba najbardziej ponad granicami, nie to zgłosi się żadnym językiem, nie wymaga żadnego tłumaczenia, w związku z tym dociera bezpośrednio. I wydaje mi się, że kiedy jest dobrze zrealizowana, wykonana, to po prostu porusza, czekać na jej efekt, tak, oczywiście. Łukasz Borowicz, nominowany do Nagrody Mediów Publicznych, dyrygent. Bardzo serdecznie dziękujemy za pana czas i życzymy jutro powodzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy panu bardzo. I kończymy nasze spotkanie utworem, o którym wspomnieliśmy podczas rozmowy. Uwertura do opery Zamek na Czorsztynie. Nasze spotkanie z Łukaszem Borowiczem zakończyliśmy fragmentami uwertury do opery w dwóch aktach Zamek na Czursztynie, czyli Bojomir i Wanda Karola Kurpińskiego. Teraz przyszedł czas na podsumowanie tych dwóch kandydatur, które Państwu przedstawiliśmy, a mianowicie oczywiście Łukasza Beczały i... Przepraszam, Piotra Beczały. Piotra Beczały i Łukasza Borowicza. A pomoże nam w tym podsumowaniu szef redakcji muzycznej programu Drugiego Polskiego Radia, Andrzej Sułek. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy panie redaktorze. Jak panu się podobają nominanci? No, ja muszę powiedzieć, że jak usłyszałem, że państwo chcą, żebym ja podsumowywał, to się aż uśmiechnąłem, dlatego że czego nie zazdroszczę jurorom, to zestawiania ze sobą tych kandydatów. Bo i Łukasz Borowicz, i Piotr Beczała zasługują na wyróżnienie, zasługują na to, żeby ich docenić, a z drugiej strony to są postacie tak różne, z dwóch, nie chcę powiedzieć różnych muzycznych światów, no ale nawet z tego przedstawienia, którego dokonali państwo na antenie, no widać, że to są postacie operujące jakby w zupełnie innych sferach tej wielkiej muzyki. No jest Piotr Beczała, który jest obywatelem największych scen operowych świata. No to jest taka gwiazda stuprocentowa. To jest artysta, to jest facet, który skradł serca publiczności na całym świecie i właściwie powiem państwu jedną rzecz, bo to może warto o tym powiedzieć. Otóż ta Halka, która była przytaczana tutaj wielokrotnie jako jeden z ostatnich bardzo ważnych sukcesów Piotra Beczały, to Halka, która zanim pojawiła się w Warszawie, była pokazywana w Wiedniu, Ander Wien. I to było w grudniu ubiegłego roku. To przedstawienie prowadził Łukasz Borowicz, więc ci prawie tam się znowu spotkali. Tak. I to przedstawienie było udostępnione przez Radiofonię Austriacką do EBU, do Europejskiej Unii Nadawców. I proszę sobie wyobrazić, że 24 rozgłośnie transmitowały bądź retransmitowały Halkę z Wiednia właśnie z Piotrem Beczałą, właśnie z Łukaszem Borowiczem. Tam był jeszcze Tomasz Konieczny, tam była Natalia Kawałek-Plewniak wśród solistów. A więc zanim jeszcze my tu w Warszawie mogliśmy spróbować wedrzeć się na tę Halkę, to już świat dzięki EBU mógł ich usłyszeć i to publiczność olbrzymia mógł usłyszeć Halkę. I ja myślę, że zasługa nazwiska Piotra Beczały dla tego zainteresowania Halką jest tutaj nie do przecenienia, bo prawdopodobnie gdyby nie jego nazwisko, to nie byłyby 24 rozgłośnie, no tylko może 12 na przykład. I tak się to mniej więcej przekłada. To jest tej miary, tej wielkości artysta, solista, gwiazda operowa i rzeczywiście to też o tym państwo mówili. Człowiek niezwykle pozbawiony takiego wielkiego ego. Jak się to brzydko mówi, ego. Właśnie, tak. To jest ktoś, kto tak jak tytuł jego płyty mówi, że twoim jest serce, no tak, jego są serca publiczności. On ma coś w sobie takiego, nie tylko piękny głos, który jest poza wszelką dyskusją, to jest właściwie głos, na którym, jak powiedział jeden z krytyków, można powiesić medal, ale to jest też taka osobowość sceniczna. Kiedy Piotr Beczała wychodzi na scenę teatru operowego, to poza tym, że jego się słucha, mu się wierzy. On tworzy takie pełnokrwiste kreacje. No coś i jest Łukasz Borowicz. Fantastyczny człowiek, który rzeczywiście to też o czym mówił, te jego ciągotki archeologiczne, to odgrzebywanie zapomnianych partytur, to jest bezcenne dla polskiej muzyki, co robi Łukasz Borowicz i jego precyzja, ale też to jest rzeczywiście wyjątkowej klasy dyrygent. Jest coś w tych czarach, bo to jest nie dyrygencka batuta, którą się tresuje orkiestra, to jest czarodziejska różdżka, za którą orkiestra podąża. Myślę, że to połączenie jego wspaniałej muzycznej erudycji, wielkiej wyobraźni. Jeśli Łukasza się spyta o jakąkolwiek płytę, jakiekolwiek nagranie, to on albo ją ma w swojej płytotece, albo wie, gdzie jej szukać, a na pewno jej słuchał. To jest w ogóle fantastyczna kopalnia muzycznej wiedzy i erudycji i niesłychana muzyczna wrażliwość. Słowem podsumowując... przepraszam. Rozpędziłem się strasznie. Ale powiem jeszcze słowo. To jest laureat licznych nagród. Proszę pamiętać, że on dostał w 2007 roku paszport polityki. Za co? Za efektowne, wydobycie z zapaści Polskiej Orkiestry Radiowej. Rzeczywiście, te jego 8 lat z Polską Orkiestrą orkiestrą radiową, to było tchnięcie nowego ducha w tę orkiestrę i już za to Łukaszowi Borowiczowi należy się pomnik, a w Polskim Radiu pomnik Spiżowy. Na pomniki dzisiaj nie czekamy. Czekamy na ogłoszenie werdyktu, kto w tym roku otrzyma Nagrodę Mediów Publicznych. Ale chciałbym, panie redaktorze, zwrócić na jedną rzecz uwagę. Oczywiście my tutaj teraz, prezentując dwóch nominowanych, związanych niewątpliwie z muzyką klasyczną, z muzyką operową, muzyką symfoniczną. Jeden dyrygent, drugi wybitny tenor. Ale przecież trzeba pamiętać, i to jest dodatkowa trudność dla całej kapituły, że mamy jeszcze, trzeba będzie wybrać wśród Zbigniewa Namysłowskiego, wybitnego jazzmena, Grzegorza Markowskiego, legendy polskiego rocka, Stana Borysa, legendy polskiej muzyki rozrywkowej, ale także rockowej, big beatowej. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to są artyści cała piątka, każdy z innej parafii, z innego reprezentujący inny gatunek, inną wrażliwość, inną historię sztuki. No ale jednak każda z nich to postać wybitna i każda wyjątkowa. Właściwie zasługuje na nagrodę. Jutro się okaże, kto taką nagrodę zdobędzie. Panu redaktorowi bardzo serdecznie dziękujemy. Szef redakcji muzycznej programu Drugiego Polskiego Radia, Andrzej Sułek, był naszym gościem i jednak udało się wspaniale podsumować te dwie kandydatury, które my mieliśmy zaszczyt Państwu przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A my także dziękujemy w imieniu całej ekipy, która przygotowała to nasze dzisiejsze spotkanie. A to Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, która ten program realizowała. Magdalena Dercz była jego wydawcą. Agnieszka Furtak-Bilnik. Oraz Piotr Majewski. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo słuchać i oglądać jutro 22:45. Wtedy już poznamy nazwiska laureatów Nagrody Mediów Publicznych 2020. Tak, a nasze spotkanie kończymy jeszcze jedną interpretacją i jeszcze jedną kreacją Piotra Beczała. Łucja z Lamermów. Go!